Lipsa mea îți las o floare de nu mă uita. Promitem că o să ai grijă de ea, dar nu așa cum ai avut de inima mea. În lipsa ta am rămas cu amintiri, și dacă flora se va ofili, să nu uiți să-mi iubit până în ultima zi. O floare. Ca bestia, nu-i de mirare, că nici acum nu știu lecția. Noi ne iubeam, eu așa aveam impresia, dar ce aveam noi era mai fragil decât piesa lui Julio Iglesias. Și sting, țigară după țigară, îți văd chipul în poze, de parcă ar fi prima oară. Și-s tot aici și mă ascultă doar luna. Ți-am dăruit atâtea flori și tu din toate îmi lași doar una. O floare de nu mă uita. Să nu uiți să-mi iubit până-n urmă.